To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 15 października, minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Cztery minuty po godzinie piątej. Cóż tam w pogodzie? Sprawdzamy. No to ważne informacje to po pierwsze, a po drugie mogą cieszyć tych, którzy być może jakoś tak z ręką w kalendarzu na zegarku sprawdzali, czy to jesień już, czy jeszcze i z nastawieniem, że to ta gorsza wersja jesieni. Nie dajmy się. W dalszym ciągu z południa napływać będzie bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe, choć ranek mglisty, miejscami uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, to w ciągu dnia pochmurno nie będzie. Słonecznie i ciepło, ale wiatr, no właśnie umiarkowany, zwłaszcza na południu kraju, porywisty w Kotlinie Kłodzkiej w porywach do 65, a w partiach szczytowych Sudetów do 90 km na godzinę. No i temperatura. Ta nas najbardziej chyba interesuje, prócz tego, że słonecznie 17 stopni na północy, 19 na Podhalu, na południu oraz w centrum do 22, a najwyższa temperatura, tak jak wczoraj, na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Przypominam, to wartość temperatury prognozowanej w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie. A, dodajmy sobie dla żartu i w cieniu.

Takie tam. I krótka recenzja pani Grażyny. Podoba mi się. Nam również i dlatego też sięgnęliśmy pod dłuższą, prawie 6,5-minutową wersję. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w Luksemburgu, unijna narada w sprawie Brexitu. Na ten temat będą rozmawiać ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. W spotkaniu nie bierze udziału przedstawiciel Wielkiej Brytanii, a główny negocjator Michel Barnier poinformuje ministrów o postępach w rozmowach i o próbach przełamania impasu. Przypomnijmy, wyjście Wielkiej Brytanii powinno planowo nastąpić 31 października. W Luksemburgu także unijna narada dotycząca przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Ministrowie do spraw europejskich 28 krajów mają też zdecydować, czy dać zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Grupa Polaków odznaczonych medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata odwiedzi dziś Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Uczestnicy zjazdu Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej złożą wieniec w Izbie Pamięci, odwiedzą też Ogród Sprawiedliwych. No i będzie to, myślę, ważne spotkanie dla dyrekcji i pracowników Yad Vashem, bo będą mogli spotkać tych, którym właśnie to muzeum jest dedykowane. U nas w Sejmie o 9:00 Sejm będzie kontynuował rozpoczęte 11 września posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. raportem końcowym z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Ten punkt ma być rozpatrzony w czwartek o 14:00, a w porządku obrad też rządowy projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Wprowadza on nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą europejską właśnie w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. W Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie rozpoczyna się drugi festiwal Polskiego Radia Chopin. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi romantyczna fantazja i improwizacja. Ten festiwal potrwa do 20 października. Na wszystkie koncerty wstęp wolny, a wykładów i koncertów można posłuchać w internecie lub za pośrednictwem odbiorników DAB+. Wykładów o 18:30, a koncertów o 19:00. Dziś Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących, obchodzone corocznie od 1964 roku. Biała laska jest symbolem, równocześnie narzędziem niezbędnym dla funkcjonowania ludziom z tym rodzajem niepełnosprawności. Dzisiejsze święto ma przypominać o osobach z dysfunkcją wzroku oraz o tym, że nie powinny one być przyczyną wykluczenia społecznego. Polski Związek Niewidomych zrzesza ponad 55 tysięcy osób, w rzeczywistości osób niewidomych i niedowidzących, włączając tych nienależących do organizacji, jest znacznie więcej. Z naszego radiowego ogródka wieczorem o 19:00 przyznane zostaną nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych. Podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie ogłoszone zostaną wyniki konkursu 15. Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów Melchiory. Także ogólnopolskiego konkursu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na reportaż i dokument radiowy oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Jubileuszową galę w studiu koncertowym Polskiego Radia uświetni występ Barbary Wrońskiej. Yeah. w autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Dumnie prosto w twarz. Hey, mimo że, mimo że ziemia drży. Dziś wieczorem poznamy najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych, a jubileuszową galę uświetni występ m.in. Barbary Wrońskiej. Wystąpi z przyjaciółmi, wystąpią także Kasia Graniec i Ralf Kamiński. To dziś wieczorem w Warszawie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego. Sygnał od Państwa, m.in. pan Michał z Wielkiej Ciężarówy w drodze do pracy, a później w pracy za kółkiem. Polska Zachodnia z mgłami, ale bardzo ciepło. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Pan Mirek z miasta Łodzi informuje, że w bardzo kolorowym lesie ciągle rosną grzyby. No i takie warunki, dlatego też pogodowe, że warto wybrać się do lasu. W Sandomierzu plus 13 i piękny księżyc. Zapowiada się kolejny piękny jesienny dzień. Z pozdrowieniami dla wszystkich to pani Mirka. Z kolei pani Krystyna o tym, że w Zgorzelcu 11 stopni. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już na nogach. Pan Tomek, Gdańsk Cysterna pozdrawia z A1 kurs w kierunku Gdańska 10 stopni. No, dziś tak na luzie. Pełnia za oknem. I dobrego dnia, szerokiej drogi, to z Cysterny od pana Tomka. Pozostałem m.in. od pana Kaska z Kociewia, mocniejsze uderzenie wskazane. Dobrze, to już za chwilę. Pani Kinga z Lubelszczyzny, pani Kasia z Krakowa, także z nami obecny pan Tomek już idzie robić kawę, bo słyszał, że go wyzywano. Pani Ela z Opola, oto zdaje się, że chyba rekord dziś 16 stopni, to meldunek sprzed lustra z Opola. Na dzień dobry od pana Sebastiana też i ostatnia prosta w pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, delikatne mgły i plus 15. Drogi suche i plus 13, kolejny pracowity dzień. Z pozdrowieniami od pana Mikołaja z Kościana. No i jeszcze do tego grona zmotorynkowanych kierowców dołącza pan Leszek, który to wprost chwali i my gratulujemy, że w wieku 57 lat udało się wczoraj zdać egzamin na prawo jazdy. Jak pisze pan Leszek, jestem z siebie dumny, bo wszystko za pierwszym razem. No i chyba zasłużyłem na coś słodkiego. Panie Leszku, serdecznie gratulujemy. zawiódł i zniknął we mgle. Coraz to mniej byłem sobą i wiary miałem mniej. Dość, że w głowie został głos. Idź zawsze do przodu, nie oglądaj się wstecz, o nie. Nie holuj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, nie wiesz co, co spotkać cię może. A jutro niesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo żyć. Życie za krótkie jest, to tylko słowa, lecz mają swój sens, zanim się znowu schowasz. Zastanów się choć na nowo, na nowo żyć. He, he, aha. He, he, aha. No, no. He, a. Oprócz piosenki sypią się gratulacje dla pana Leszka. No i krótko na temat, jakbym miał to podsumować. 57 lat i za pierwszym razem. Dobry. 26 minut po godzinie 5. Teraz kalendarz i przypomnienie wydarzeń z 15 października. Roku 1582. No, niezwykła data i wydarzenie, bo wówczas kalendarz juliański został zastąpiony gregoriańskim na mocy bulli papieża Grzegorza XIII, wydanej w 1582 roku. No i wówczas po 4 dniu października nastąpił 15 października i było to 437 lat temu. 205 lat temu urodził się Michał Lermontow, poeta rosyjski, romantyk, autor liryk nasyconych ideami wolnościowymi. 202 lata temu zmarł Tadeusz Kościuszko, generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej, wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, naczelnik insurekcji w 1794 roku. 175 lat temu urodził się Fryderyk Nietzsche, filozof, swoje koncepcje zawarł w pracach Tak o rzecze Zaratustra oraz Poza dobrem i złem. 118 lat temu w pierwszym numerze dwutygodnika Scout ukazał się wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko co nasze, który do dzisiaj jest hymnem harcerzy. 42 lata temu Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu przyjęło pierwszych pacjentów. Rok 1977. W 81 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechał milionowy Fiat 126P. To było 38 lat temu. 29 lat temu Michał Gorbaczow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. A 22 lata temu brytyjski kierowca Andy Green został pierwszym człowiekiem, któremu udało się przekroczyć barierę dźwięku na lądzie. Dokonał tego w samochodzie, oczywiście z napędem odrzutowym. Samochód na pustyni w Nevadzie osiągnął prędkość ponad 1227 km na godzinę. Jeszcze jedno wspomnienie w dzisiejszym kalendarzu. 2 lata temu zmarł Jerzy Wysokiński, dziennikarz i wydawca, prezes Polskiej Agencji Prasowej. A w muzycznym kalendarzu urodziny z najlepszymi życzeniami. Dziś 50 lat kończy Bogusław Pezda z Agresywy 69. Serdeczności także od pana Adama z Nadbałparskiego, Tegendze, 9 stopni, ale piękna jesienna aura. A z trójką każdy ranek raźny, by nie powiedzieć rześki. Pani Kasia z warszawskich Bielan także o tym, że ciepło i sucho. I od pana Remka również gratulacje dla pana Leszka, a wiadomo, że rówieśnicy trójki to zdolne chłopaki. No to lecę, wróć, biegnę. Nasz szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki na biegowej ścieżynce. Z najlepszymi życzeniami urodzinowo Bogdan Pezda, Agresywa to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30 to, co przygotował dla nas pan od pogody. bezchmurne niebo, pogodnie i ciepło, choć ranek miejscami mglisty, a wiatr umiarkowany, choć na południu z wiatrem porywistym. Dziś w Kotlinie Kłodzkiej 65, w partiach szczytowych Sudetów 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura bez zmian, dziś też od 17 stopni na północy, 19 na Podhalu, na południu i w centrum 22, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Chris DeBerek urodzinowo, kompozytor, autor tekstów, kończy 71 lat. Z najlepszymi życzeniami, także za chwilę. Śledzimy, co dzieje się podczas Pucharu Świata w siatkówce mężczyzn w Japonii. Polska walczy z Iranem. Śmignął wynik przed chwilą, było 9-4 w pierwszym secie. To za chwilkę uaktualnimy tenże wynik na naszej tablicy. 9-5, Polska-Iran. Oczywiście na bieżąco w dalszej części naszego spotkania. Także komentarze i gratulacje, między innymi od pana Adama z Tarnobrzega, dołączający do listy obudzonych w Tarnobrzegu. 9 stopni, bardzo ciepło. No i życzenie do pana od pogody, by właśnie taka aura utrzymała się jak najdłużej, przynajmniej do niedzieli, bo wtedy ostatnie zawody w tym roku. Bieg nadwiślański, jakieś 15 kilometrów z Baranowa Sandomierskiego do Tarnobrzega. To uściski dla pozostałych biegaczy i gratulacje dla pana Leszka, który zdał egzamin na kategorię B. Jak pisze pan Adam, trochę to moja branża i nie dziwi mnie, że za pierwszym razem dorosłe osoby są bardzo dyscyplinowane i zdeterminowane na kursie, dlatego zwykle dobrze im idzie na egzaminach. Gratulacje. To od pana Adama z Tarnobrzega. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. O, 10-6 już. Szybko gonią. W kalendarzu coś fińskiego, bowiem 51 lat kończy Jyrki-Pekka Emil Linnankivi, fiński wokalista zespołu The 69 Eyes. Kalendarium muzyczne. 'cause I tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward. And I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. And it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms. And it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe now, baby. I na zamknięcie muzycznego kalendarza Deacon Blue bowiem dziś Douglas Whippon, szkocki perkusista formacji, kończy 53 lata, również z najlepszymi życzeniami. Polska, Iran 16-13 w pierwszym secie Pucharu Świata w siatę. Na budziku za kwadrans szósta, to już teraz country i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marty Robbins był w połowie lat 50. w Nashville królem muzyki country i western. Country and western, dlatego że po prostu wtedy nawiązywano do tradycji kowbojskiej i muzyka country kojarzyła się wyłącznie z kowbojami. To była muzyka amerykańskiego południa, ale Teksas, który także był przecież na głębokim południu, to kowboje. No i Marty Robbins, widząc jednak, że konkurencja nie śpi, młodzi ludzie atakują, tworzą rockabilly oraz rock and roll, próbował dorównać im kroku. Napisał piosenkę Ruby Ann, która stała się wielkim przebojem i która jest nie tylko rock and rollowa, ale bardziej nawet może country. I said hello to the man I tried to win your hand a long time ago. I tried to smile as he talked of the days when he was your beau. But I could see he was ashamed of me when he talked of his wealth and fame. Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Big man, you got money in your hand, so what? So what? So what? You're at a table for two, but still there's only you, big shot. Well, your money can't buy, your power can't hold, you can't romance your fame. Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Still there's only you, big shot. Well, your money can't buy your power. and romance your fame. Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Ruby Ann took the hand of this poor, poor man. Ain't true love a funny thing? Ruby Ann, piosenka z czasów rock'n'rolla, która należy do skarbnicy muzyki country. Marty Robbins, który miał świetny głos, próbował jednak gonić tych właśnie rock'n'rollowców młodych z amerykańskiego południa, którzy na początku nazywali się rockabilly. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock. No i w związku z tym Pretty Mama to jeszcze jedna kompozycja Marty Robbins, Robinsa, która nawiązuje właśnie do muzyki czarnej. A great big moon shines up above me. It makes the whole world look bright and gay. A great big moon shines above me and it makes the whole wide world look bright and gay. But deep inside I feel like dying, 'cause pretty mama left me yesterday. Told me that there was no other, and like a fool I did believe. She told me there was no other, and just like a great big fool I did believe. My best friend Bill walked up and told me that pretty mama stepped around on me. My conscience say, now watch your temper, don't let that woman get the best of you. My conscience say, watch your temper, don't let that woman get the best of you. But me and conscience done talked it over, we've about decided what I got to do. Gonna go out, gonna go this morning. I'm gonna buy me a 38. I'm gonna go out this morning, gonna buy me a long 38. And when old monkey boy sees me a coming, I'm gonna shoot the last part going out the gate. I'm gonna go knock up on her front door, gonna run around, watch the back door slam. I'm gonna knock on her front door, gonna run around and watch the back door slam. Then like a royal mounted policeman, gonna stay right there until I get my man. Now weep for me if I'm in prison, no need to fall down on your knees. Don't weep for me if I'm in prison, ain't no need to fall down on your knees. 'Cause I gotta go do what conscience tell me. Gonna let no woman get the best of me. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku. Także jutro przed godziną 6 niezmiennie polecamy i zapraszamy. Puchar Świata w siatkówce. Polska, Iran w pierwszym secie 23-17. A na Budziku za 9-6. A już do 18. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość,